ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Dayang Stuvang Stasya Yasha Shri Sandhyam Vande Guru Shri Charana Ravindam. Pratidin Mangal Arti Me Ham Srila Vishnu Chakravarti Thakur Ka Rachit Kirtan Shri Gur Vashtakam Me इस प्रकार कहते हैं, ध्यायंग सुभंग सस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। श्रील प्रभुपाद का चरण स्मरण हम करते हैं कम से कम तीन बार दिन में, त्री संध्या में, अर्थात हम त्री संध्या में गायत्री मंत्र जापने में श्री गुरु के चरण का स्मरण करते हैं। और कल विशेष महोत्सव होगा, श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव। तिरुभाव वो एक विशेष शब्द है, सामान्य व्यक्तियों का मरण या मृत्यु होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी सदैव स्मरण करना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है। और कैसे दुखमय है, तो चार मुख्य प्रकार के दुख होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु वार्धक्य बुढ़ापा और व्याधि बीमार होना, रोगग्रस्त होना। तो भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय विग्रह है, वे मायेश्वर है, माया शक्ति से हम सब पीड़ित है इस भौतिक संसार में, परंतु माया के स्वामी श्री कृष्ण हमारे बीच में इस भौतिक जगत में अवतरित होते हुए भी प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के क्लेशों से कभी भी पीड़ित या प्रभावित नहीं होते। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद् गुणैहि न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। इस श्लोक श्रीमद् भागवत में आते हैं। इसके पहले वर्णन है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण 16,108 अत्यंत सुंदरी रानी के साथ रहते थे, परंतु श्री कृष्ण ये सब सुंदरी नारियों से, सामान्य व्यक्ति जैसे काम, भौतिक काम से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि वे भगवान है। तो कैसे भगवान भगवान है, कैसे ईश्वर ईश्वर है? तो ईश्वर अनेक है, तो हर एक परिवार में ईश्वर है, पति और गुजरात राष्ट्र का ईश्वर है, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं, एक है फोटो हम देखते विज्ञापन में, और पूरा भारत देश के ईश्वर है नरेंद्र मोदी, और इस प्रकार इंद्र चंद्र वायु बड़े बड़े देवताओं सब ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परमेश्वर है, सब छोटे छोटे ईश्वरों के ईश्वर है कृष्ण। तो कैसे ईश्वर ईश्वर होते हैं, इस भागवत श्लोक में वर्णन है कि एतद् ईशनम ईशस्य। तो ईश्वर कैसे ईश्वर होते हैं, प्रकृति स्थो पृथद्गुणाय न युज्यते, भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वे प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं है, युक्त नहीं है। सदात्मस्थाय, वो सदैव आत्मभाव आध्यात्मिक भाव में स्थित रहते हैं, और यथाबुद्धिस्थ आश्रय, जो भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में है, पूरा आश्रित है, वे भी वैसे है। इस भौतिक संसार में आते हैं तो फिर भी भौतिक संसार भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। ऐसा हो सकते कैसे? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मजन, वास्तविक महात्मा कौन है? जो दैवी प्रकृति, श्री कृष्ण की दैवी प्रकृति अंतरंग शक्ति से आश्रित है, अर्थात जो इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं है, इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी ऐसे भक्तजन दैवी शक्ति से आश्रित, उनके मन सदैव कृष्ण का अनन्य भजन में है, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है, श्री कृष्ण ईश्वर है, श्री कृष्ण का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति महात्मा है। तो इसलिए हम नहीं बोलते कि श्रील प्रभुपाद का मृत्यु था, क्योंकि भगवान जैसे उनका जन्म भी नहीं था। तो कृष्ण का जन्म होते नहीं, हम जन्माष्टमी महोत्सव उद्यापन करते हैं, तो परंतु समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का जन्म एक साधारण व्यक्ति का जन्म जैसे नहीं है। हम सब अलग अलग रूप मिलते हैं, पूर्व कृत कर्म फल के अनुसार, और इस प्रकार हम 84 लाख जीव जाति में अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं। अभी हम सब मनुष्य के रूप में है, इसके पहले हम कितने रूप धारण किए हैं हमें मालूम नहीं, सब भूल गया, लेकिन हम यहाँ है इस भौतिक संसार में, इसलिए निश्चित है कि इसके पहले हम कुत्ता बिल्ली ऊंट कीट कृमि पक्षी पैर वो सभी 84 लाख जीव जाति में हम सभी प्रकार के रूप मिला है, और भविष्य में भी होगा यदि हम स्वीकार नहीं करते कि श्री कृष्ण भगवान, और यदि हम स्वीकार करते तो क्या होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। जो व्यक्ति स्वीकार करते है कि और तत्वतः पूरी तरह जानते है कि श्री कृष्ण का तथाकथित जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात भगवान कृष्ण तो कर्म फल के अनुसार जन्म नहीं लेते, तो इनके रूप सच्चिदानंद विग्रह है। तो भगवान कृष्ण का रूप जैसे हम गिरिधारी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो ही कृष्ण का रूप है। और भगवान कृष्ण अपनी दया से मायाबद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं अपनी इच्छा से। तो जो जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है तो भगवान के पास जाते हैं और इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं। तो भगवान जैसे पूर्ण सच्चिदानंदमय है तो वैसे मुक्त जीवों और बद्ध जीवों भी सच्चिदानंदमय है, परंतु कृष्ण भूलि सही जीवन आदि बाहिर्मुख थी मय तारे देय संसार दुख। हम कृष्ण को भूल के इस भौतिक संसार में आया है और हम संसार में दुखी है। इस भौतिक संसार में हम असत अचित निरानंद अवस्था में है। तो श्रील प्रभुपाद और सब शुद्ध भक्तों, नित्य मुक्त भक्तों, भगवान जैसे इस भौतिक संसार में आते हैं तो कर्म फल के अनुसार नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध है। और भगवान कृष्ण अपना धाम गोलोक धाम से आते हैं और शुद्ध भक्तजन भी भगवान का आदेश के अनुसार इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवान कृष्ण किस लिए इस भौतिक संसार में आते हैं तो उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में प्रसिद्ध श्लोक, श्लोक द्वाय है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनं विनाशयत दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि जब जब मनुष्य समाज में धर्म ग्लानी होती है, अर्थात धर्म का प्राय नष्ट हो जाते और अधर्म बहुत होते, तब तब मैं इस भौतिक संसार में आता हूं। और आके श्री कृष्ण क्या कहते हैं, साधु जन का उद्धार करते हैं और दुष्कृति दुर्थ जन का विनाश करते हैं, और इस प्रकार वे धर्म का पुनर्स्थापन करते हैं हर एक युग में। तो भगवान स्वयं आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम ये सभी अवतार आते हैं, सब विष्णु अवतार इसी कारण से। और कभी कभी भगवान इनके शुद्ध भक्तजन, इनके प्रतिनिधि के रूप में इस भौतिक संसार में भेज देते हैं, किस लिए तो एक ही उद्देश्य से, तो धर्म प्रचार करने के लिए और पुण्यशाली लोग का उद्धार करना और दुर्थाजन का विनाश करना। इस कल युग में भगवान कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और कल युग में चैतन्य महाप्रभु दुष्कृति जन, पापी जन, असुरिक जन का संहार नहीं करते, उनकी दुष्ट बुद्धि विनाश करते हरि नाम संकीर्तन प्रचार करने से। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया है। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जो श्री श्री राधा गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त है, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार इस भौतिक संसार में अवतरित हुए, अभिभूत हुए। ये सब विशेष शब्द है जो हम कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों के बारे में बोलते हैं। हम नहीं बोलते कि प्रभुपाद का जन्म हुआ, हम वैसे बोल सकते हैं, लेकिन बराबर शब्द है श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव था। अर्थात वे इस भौतिक संसार में आए हमको उद्धार करने के लिए, अवतार लिया है। श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का अवतार है। किस प्रकार अवतार? शक्त्यावेश अवतार। विष्णु अवतार अलग अलग प्रकार के है, एक है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार कैसे अवतार? अवतार का मतलब जो ऊपर से यहां पर आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। तो उद्धार मतलब गोलोक धाम, हमको वहां भेजने के लिए भगवान और भगवान की शुद्ध भक्तों आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद विष्णु अवतार है, इस प्रकार नहीं है कि वे भगवान है, परंतु चूंकि वे भगवान की शुद्ध भक्त है तो जीव होते हुए भी तो भगवान जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं, और इसलिए भगवान जैसे उनको पूजा करने चाहिए, सम्मान देने चाहिए। तो इस प्रकार गुरु भगवान से अभिन्न है। हिंदू समाज में बहुत प्रचलित भूल धारणा है जिसमें एक है कि गुरु और भगवान पूरी तरह अभिन्न है, गुरु ही भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको वास्तव सत्य प्रचार किया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार। तो गुरु कृष्ण से अभिन्न है, कैसे? तो गुरु तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, गुरु कृष्ण के दास है। यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य रजस तथापि जाने हो ताहा चैतन्य प्रकाश। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरे गुरु चैतन्य महाप्रभु का दास है और चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश भी है। इसका मतलब कि वे चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि है और चैतन्य महाप्रभु इनमें शक्ति संचार किए है, इसे हम शक्त्यावेश बोलते हैं। इनमें यथार्थ पर्याप्त शक्ति है जीवों का उद्धार करना, जैसे चैतन्य महाप्रभु जीव का उद्धार किया है तो श्रील प्रभुपाद भी वैसे किया है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद को इनसे और भी गौरवशाली बनाए, कैसे? तो एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य Srila Prabhupada ko bataye ki kuch log bolte hai ki Chaitanya Mahaprabhu paschatya deshon nahi gaya hai, isliye inke shishyon bhi waha nahi janna chahiye. To is prakar to sukshma roop se Srila Prabhupada ki ninda ki. तो प्रभुपाद यही बात सुन के बताए कि चैतन्य महाप्रभु पाश्चात्य देशों में प्रचार नहीं किया, क्योंकि मुझको वो सेवा दिया है, मुझको गौरवशाली बनाना चाहते थे. तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है. जैसे श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है पार्थ सारथी. श्री कृष्ण स्वयं सक्षम, इनकी इच्छा से दुर्योधन और सब कौरव के युद्ध एक क्षण में पूरा विनाश करना. तो कृष्ण भगवान है, सब कुछ कर सकते. परंतु भगवान कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन का गौरव होगा, और इसलिए अर्जुन के सेवक के रूप में पार्थ सारथी का नाम से व्याख्यात है. तो अर्जुन को बड़ा बनाना चाहते थे. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है. सब शुद्ध भक्त, सब गुरुजन चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि है. परंतु चैतन्य महाप्रभु जो बताए पृथ्वी आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी इस प्रकार हुई. चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर में मेरा नाम प्रचारित होगा. तो कैसे प्रचारित होगा? तो उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के भक्तों को कुछ धारणा नहीं थी. तो कैसे संभव होगा? तो जो असंभव था कि पाश्चात्य देश के लोग हरि कीर्तन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा गोविंद के भक्त होंगे, जो असंभव था, तो भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद को शक्ति संचारित किया वो असंभव को संभव करना. भगवान के लिए सब कुछ संभव है. हम जो जीव है, हमें में कितनी शक्ति है? बहुत कम है. और मायाबद्ध जीवों का उद्धार करना कैसे संभव है? विशेषकर पाश्चात्य देश में वो लोग जो थे तो सब मांसाहारी थे, शराब पीने वाले और व्यसन व्यभिचार उनका जीवन है. हम बोलते भारतीय संस्कृति. भारतीय संस्कृति का मतलब शुद्ध संस्कृति. और पाश्चात्य संस्कृति और क्या पूरी तरह अशुद्ध. उनका जीवन शैली वैसे है, शराब पीना, व्यभिचार करना इत्यादि. तो और आध्यात्मिक ज्ञान उनमें कुछ भी नहीं था. आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपान क्या है? तो यही समझना कि शरीर और आत्मा भिन्न है. तो आत्मा पुनरापि जारण जननम पुनरापि मरणम. आत्मा तो बार बार जन्म मिलते, मृत्यु मिलते, संसार चक्र इस प्रकार चलते रहते. अर्थात पुनर्जन्म होते हैं, परंतु पाश्चात्य देशों में तो वो धारणा लगभग नहीं थी। कुछ लोग उसके बारे में कुछ जानते थे, परंतु अधिकांश व्यक्ति उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और जो जानते थे तो विश्वास नहीं किया। तो कैसे लोग विश्वास कर सकते भगवान श्री कृष्ण में, यदि श्री कृष्ण की पहली शिक्षा जो भगवद गीता में है कि जीव और शरीर भिन्न है, तो यदि वो ज्ञान के बारे में कुछ भी धारणा नहीं था, तो श्रील प्रभुपाद कैसे कर सकते, कैसे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु पाद पद्म मुझको आदेश दिया पाश्चात्य देशों में प्रचार करना, तो इसलिए मुझे करना पड़ता, कर्तव्य था, गुरु का आदेश पालन करने चाहिए। आदेश पालन करना असंभव होते हुए भी तो पालन करने का प्रयास करना, और गुरु का आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु तो भगवान के कृपा पात्र है और भगवान की शक्ति असीम है, अचिंत्य है। तो श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि यदि मैं प्रयास करूंगा जो असंभव है पाश्चात्य देश के लोगों को कृष्ण भक्त बनाना, तो गुरु की कृपा से ही संभव हो जाएगा। और वैसे था, श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी गुरु वचन में, और इस सुप्रयास में श्रील प्रभुपाद पूरा उत्सर्गित थे। तो कितना कष्ट ग्रहण किया पाश्चात्य देशों के जाने के पहले श्रील प्रभुपाद एक अज्ञात दरिद्र साधु जैसे ब्रजवास किया है, तो इनके पास काफी पैसा नहीं था एक नया धोती खरीदने के लिए, और इन्होंने आगंतुक भक्तों को बताया कि मैं अमेरिका जाऊंगा प्रचार करने के लिए, और सब लोग क्या बोलते है, बड़ी बड़ी बात बोलते है, लेकिन धोती खरीदने के लिए उनके पास काफी पैसा नहीं है, और अमेरिका जाएगा तो लोग तो ठीक है, साधु है, उनको सम्मान देना है, लेकिन इनकी बात तो कोई किसी दाम नहीं देता। परंतु श्रील प्रभुपाद तो पूरा अस्वस्थ था कि मुझे जाना है, जैसे तैसे तो गया है, और आप सबों का पता है, यदि पता नहीं है तो श्रील प्रभुपाद की जीवनी पढ़ना चाहिए कि वो एक जहाज में गए, और जहाज में वो समुद्र यात्रा में तीन बार हार्ट अटैक हुआ श्रील प्रभुपाद का, और श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि शायद मैं अमेरिका तक पहुंच नहीं जाऊंगा, परंतु एक बार रात को श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में भगवान कृष्ण स्वयं आया है दशावतार के रूप में, और भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद को बताए कि चिंता नहीं करना, हम है सहायक है कृष्ण। यदि कृष्ण हमारे सहायक है तो हम सब कुछ कर सकते। जैसे अर्जुन तो कैसे विजेत हो सकते कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो विपक्ष में भीष्म द्रोण महान महान योद्ध थे, परंतु कृष्ण भगवान अर्जुन के सहायक थे। इसलिए जायस्थु पंडु पुत्रानम येषां पक्षे जनादन, तो पहले से निश्चित था कि युधिष्ठिर का फौज विजय होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण इनके सहायक थे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव श्रील प्रभुपाद की सहायता की। फिर भी श्रील प्रभुपाद बहुत संघर्ष से कृष्ण भक्ति स्थापन की पाश्चात्य देशों में। जैसे अर्जुन अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण था, तो फिर भी अर्जुन का खुद का संघर्ष करना था। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताए कि ठीक है तुम युद्ध करना नहीं चाहते हो तो इस रात में तुम आराम करो और मैं सब कुछ करूंगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए मामनुस्मर युद्ध चा, तो मुझको स्मरण करो। भक्ति क्या है? कृष्ण का स्मरण करना। तो युद्ध भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम खाली भजन करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे अर्जुन का युद्ध करना पड़ता श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार, तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जो करना पड़ा उनका गुरु का आदेश के अनुसार, वो अर्जुन का संघर्ष से कम कठिन नहीं था, और भी कठिन था। श्रील प्रभुपाद अकेले थे, अर्जुन के चार भाई और विशाल फौज भी उपस्थित था, परंतु श्रील प्रभुपाद अकेले थे। श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं अकेला हूं तो वैसे नहीं सोचा, क्योंकि सदैव ऐसा अनुभव किया कि मेरे गुरु महाराज साथ में है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का प्रयास सफल था, और इसलिए हम यहां अभी उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद की योजना थी कि मैं पाश्चात्य देशों में प्रचार करूंगा और बाद में भारत वापस आके मेरे शिष्यों को लेके प्रचार करूंगा, क्योंकि भारत के लोग तो मुग्ध है पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना। वो सब कुछ जो अमेरिका के लोग करते हैं तो भारत के लोग भी करना चाहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की युक्ति थी कि मैं अमेरिकन लोग को भक्तों बना के उनको यहाँ भारत वापस लेके प्रचार करूंगा, और वो भारतीय लोग देखेंगे कि वो अमेरिका लोग वे भी हरे कृष्ण कहते हैं तो हम भी करना चाहिए, और वैसे हो गया। वो प्रभाव था। आज हमारे बीच कुछ भक्त रशिया से आए। हाउ मेनी डिवोटीज फ्रॉम रशिया? हा 15 वैसे भक्त राशि से आया और अभी तक वो प्रभाव होते ने कि भारतीय लोग तो देखते हैं कि ओ विदेशी लोग हरि कीर्तन करते तो हमें भी करना चाहिए, ऐसा सोच होते नहीं और देखने से। तो श्रील प्रभुपाद की लीला विस्तार है, श्रील प्रभुपाद का गौरव अपर्याप्त है। तो विशेषकर कल श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि महोत्सव पर हमें श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए। इनका तिरुभाव था 40 साल के पहले। तिरुभाव का मतलब अप्रकट हुआ, जैसे ही सूर्य देव दिन का समय प्रकट होते और रात का समय हमारी दृष्टि से अप्रकट है। तो सूर्य देव दूसरा प्रांत पर उपस्थित है, परंतु हम अभी सूर्य देव का दर्शन नहीं करते। तो सूर्य देव का मृत्यु नहीं हुआ। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव था और तिरुभाव था। आया है, गया है, और कहां से आया? भगवान कृष्ण के पास से आया। और कहां गया? कृष्ण के पास। और जब तक हमारे बीच में थे तो उस समय भी कृष्ण के पास थे, और हमको कृष्ण के पास लाने के लिए आया है। और श्रील प्रभुपाद अभी कहां है? कृष्ण के पास। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वे भगवान के विशेष प्रतिनिधि है। और जैसे भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं, तो उस प्रकार भी श्रील प्रभुपाद करते हैं। तो फिर भी वे भगवान के दास है। तो इस प्रकार गुरु भगवान से अभिन्न है और भिन्न है। और श्रील प्रभुपाद की कृपा, श्रील प्रभुपाद का प्रेम हम विशेषकर कल स्मरण करेंगे, आज भी प्रतिदिन हमें स्मरण करना चाहिए। और कल एक विशेष महोत्सव है श्रील प्रभुपाद की पूजा करने के लिए। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? प्रश्न किसी का? आनंद भाई को बोलिए। प्रश्न है कि पाश्चात्य जगत में ऋत्विकवाद बहुत बढ़ रहा है। क्या ऋत्विकवाद? ऋत्विकवाद तो वो लोग भी क्या प्रभुपाद जी को पूजा करते हैं? ऋत्विकवाद और इसका क्या प्रभाव? एक वाद है कि श्रील प्रभुपाद सबके गुरु है, और इसको उनके गुरु मैं जैसे सब बंडा है, सब दूरता है। वो एक बात है। तो श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा के प्रतिनिधि है, और श्रील प्रभुपाद तो शास्त्र के अनुसार कृष्ण भक्ति स्थापन किया। तो शास्त्र के अनुसार तो जो आज शिष्य है तो बाद में गुरु होंगे, जैसे आज जो पुत्र है तो बाद में पिता होंगे। तो ये वाद चलते है, तो ऐसे स्वाभाविक है कि कुछ लोग तो अलग अलग शास्त्र के विरुद्ध मत स्थापन करना प्रयास करेंगे। जैसे भारत में आजकल एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि साईं बाबा भगवान है, तो बहुत सारे लोग मानते, लेकिन वो शास्त्र आधारित नहीं है, वो कुछ लोग का मत है। तो इस प्रकार वो एक वाद है जिसका शास्त्रीय आधार नहीं है। कुछ लोग पालन करते हैं, और भी होगा, वो स्वाभाविक है विशेषकर कलि युग में, कि वास्तविक सिद्धांत चढ़ के अलग अलग लोग नया नया मत स्थापन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार अपसंप्रदाय होते हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है, अपसंप्रदाय है, आओ बाओ खार्था बाजा नेर दारावेश साई इत्यादि। तो वे बोलते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी, परंतु चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित सिद्धांत और आचरण पालन नहीं करते। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के अनुगामी होंगे तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षा पालन करना चाहिए, उसको लंघन करके कैसे हम श्रील प्रभुपाद के शिष्य हो सकते, प्रशिष्य हो सकते। जैसे हम मैं जो श्रील प्रभुपाद के साक्षात शिष्य हूं, मैं गुरुजन वंदे गुरु नीश भक्त चैतन्य चरितामृत में पहला वचन है कि वंदे गुरुन, मैं सभी गुरु की वंदना करता हूं। वंदे हम श्री गुरु श्री यथा पद कमलम श्री गुरुन, गुरुन का मतलब सभी गुरु, तो हम सभी गुरु को मानते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी मेरा गुरु है, गौरकिशोर दास बाबू जी मेरा गुरु है, लेकिन दीक्षा गुरु है प्रभुपाद, और सब पूर्वाचार्य वे भी हमारे गुरु है। परंतु शास्त्र का निर्देश है कि हम गुरु जो हमारे समक्ष उपस्थित है, गुरु से मंत्र और शिक्षा लेना चाहिए, नहीं तो हम श्रील प्रभुपाद को हमारे गुरु को बनाएंगे क्यों? हम साक्षात कृष्ण को गुरु बना सकते, रूप गोस्वामी अपनी कल्पना के अनुसार। वो ऋत्विकवाद का प्रभाव तो यहाँ पर गुजरात में ज्यादा नहीं है, लगते तो यहाँ के उपस्थित भक्तों उसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, शायद आएगा। हरे कृष्णा।